морі зла, де відпочину від штурмі життєвих я. Ти мій притулок від страждання і тривог, надія, радість, пісня, ти мій Бог. Без тебе в світі я не проживу, джерела, Господи, в тобі. Без тебе так душа моя болить, без тебе пісня в серці не принить, без тебе ні надії, ні життя, ні віри у щасливе майбуття. Душа моя болить, без тебе пісня в серці не принить, без тебе ні надії, ні життя, ні віри у щасливе майбуття. Не відпусти мене із своїх сильних рук, страшніша від усіх розлук, розлука із тобою, батьку мій, без тебе не прожити на землі. Без тебе так душа моя болить, без тебе пісня в серці не бринить, серці забринить, з тобою і надія, і життя, і віра у щасливе майбуття. З тобою стигнуть болі всі мої, з тобою пісня в серці забринить, і надія, і життя, і віра у щасливе майбуття.